κυβέρνηση που είναι η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά και του κ. Βενιζέλου είναι χειρότερη από τον Τζολάκογλου, πρέπει να πάρουμε τα όπλα και να βγούμε στους δρόμους. Πρέπει να πάρουμε τα όπλα και να βγούμε στους δρόμους. Η αστική και η νομιστική δημοκρατία, όπως τη λένε, είναι η χάλια και είναι για πέταμα και εμείς θέλουμε να κάνουμε επανάσταση. Και εμείς θέλουμε να κάνουμε επανάσταση. Πρέπει να πάρουμε τα όπλα και να βγούμε στους δρόμους. Παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους. Το λέει ο Θόδωρος Πάγκαλος. Το κάθε άκρο. Ο Θόδωρος Πάγκαλος δεν είναι το ένα άκρο, από εδώ ή από εκεί, είναι το κάθε άκρο. Βέβαια, αν σε κάποιο άκρο τον τοποθετούσε κανείς, προς το φασιστικό, προς εκείνη την άκρια, θα τον τοποθετούσε άνετα με αυτά που λέει όλα αυτά τα χρόνια. Βεβαίως δεν τα πέτσει, αλλά εμείς τα βάλαμε έτσι για να κάνουμε την επανάσταση που με τίποτα δεν λέει να έρθει και όσο περνάει ο καιρός. Δεν πρόκειται, από ό,τι φαίνεται, να έρθει. Δεν έχει σημασία, εμείς θα την περιμένουμε όμως. Είναι αυτά τα ραντεβού που κάθεσαι εκεί, περιμένεις με τις ώρες, με τα χρόνια, με τους αιώνες. Κάποια στιγμή κάτι θα έρθει. Και να μην έρθει, η ελπίδα και μόνο που έρχεται κάθε μέρα και φεύγει κάθε βράδυ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα της βίας ξανά έχει μπει στο τραπέζι. Το συζητάμε συνεχώς. Το έπιασε και ο Πρωθυπουργός. Κατ' εξοχήν αρμόδιος να μιλήσει για θέματα βίας και ειδικός για θέματα βίας. Ως ένας μετριοπαθής, μετριόφρον πολιτικός που αγωνίζεται για το καλό της πατρίδας, όχι της παράταξης, όχι το ατομικό του, όχι η ομάδα που είναι μες στο μαξί μου, αποκομμένη και από το ίδιο το κόμμα που κουμαντάρει τη χώρα με ακροδεξιές πηξίδες. Όχι, τα κάνει όλα πάντα για το καλό της χώρας. Και έπιασε στο στόμα του ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και τα όσα έγιναν και θα γίνουν, από ό,τι φαίνεται και πρέπει, στις Κουριές. Αυτό που είναι αληθινά απαράδεκτο και επικίνδυνο είναι η θεωρία ότι τάχα υπάρχει η καλή και η κακή βία. Ότι παραβιάσεις της νομιμότητας και εγκληματικές πράξεις στις Κουριές, για παράδειγμα, είναι τάχα καλές, επενετές, ηθικές, γιατί πρόκειται τάχα για λαϊκούς αγώνες. Αυτά δεν λέγονται πουθενά σε καμία σύγχρονη δημοκρατική χώρα, σε οποιοδήποτε μέρος της γης. Δεν πρέπει οι ΠΕΤΗ να λογοδοτήσουν για τα έκτροπα στις Κουριές. Βεβαίως πρέπει οι ΠΕΤΗ να λογοδοτήσουν για τα έκτροπα στις Κουριές και έχουν γίνει έκτροπα στις Κουριές. Πώς δόθηκε η άδεια, πώς συγκεκριμένη εταιρεία πήρε το μεταλλείο, τη χρυσή γη, τι διαδικασίες ακολουθήθηκαν για να την αγοράσει, τι διαδικασίες ακολουθούνται τώρα σε σχέση με την υγεία των κατοίκων, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ένα καταπληκτικό φυσικό περιβάλλον. Για όλα αυτά πρέπει να λογοδοτήσουν οι ΠΕΤΗ, οι κυβερνήσεις που τα χαρίσανε, οι τωρινοί δήμαρχοι που παλιά ήταν υπουργοί και κάναν όλες τις διαδικασίες με γνωστούς εργολάβους και επιχειρηματίες που παίρνουν τα πάντα σε αυτόν τον τόπο συνεχώς ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Τους ξέρουμε όλοι, τους έχουμε συνηθίσει, τους παρακολουθούμε με τα κανάλια τους και με όλα τα υπόλοιπα. Όντως γίναν παρανομίες, χοντρές και γίνονται, αλλά δεν είναι αυτές που εννοεί ο Σαμαράς, γιατί είναι καθήκον του κάθε Έλληνα πολίτη να προστατεύσει την υγεία του, το περιβάλλον του, με κάθε μέσο. Το ορίζει το Σύνταγμα στο άρθρο 120. Με κάθε μέσο, και αυτά που έγιναν εκεί είναι φωτεινό παράδειγμα για όλα αυτά που πρέπει να γίνουν σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας. Αυτό το σύνθημα, δηλαδή, Σκουριές να είναι όλη η Ελλάδα, νομίζω είναι από τα πιο μετριοπαθή που πρέπει να ακούγονται αυτές τις μέρες. Ένα μικρό δείγμα των παρανομιών, γιατί δηλαδή να ακούμε μόνο τον Σαμαρά και τους υπουργούς να λένε ότι γίνονται παρανομίες στις Κουριές και να μην ακούμε και τους ανθρώπους των Σκουριών, όπως ο κύριος Στόλης Παπαγεωργίου που είναι και στην επιτροπή εκεί οργάνωσης όλων αυτών που συμβαίνουν πάνω εκεί. Μιλάει για τις παρανομίες. Πάνω σε αυτό που είπατε, δεν είναι παράνομες και το έχουμε καταγγείλει. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχει ξεριζωθεί ένα ολόκληρο βουνό χωρίς να υπάρχει απολύτως καμία νόμιμη άδεια. Απολύτως. Επομένως, η νομοποίηση είναι ότι έχουν στείλει αστυνομία και φυλάει τους εργολάβους. Αυτή είναι η νομοποίηση. Η μόνη νομοποίηση είναι ότι το κράτος, ο κ. Δημήτρης και ο κ. Σαμαράς φυλάνε την εταιρεία. Πρέπει να πάρουμε τα όπλα και να βγούμε στους δρόμους. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχει ξεριζωθεί ένα ολόκληρο βουνό χωρίς να υπάρχει απολύτως καμία νόμιμη άδεια. Απολύτως. Και πάει όλη αυτή η επικίνδυνη συμμορία που κυβερνάει. Είναι πάρα πολλοί, δεν είναι μόνο κάποιοι στην κυβέρνηση, γιατί έχει διαπλοκή, έχει παπαγάλους, έχει μέσα ενημέρωσης, εξαπλώνεται, τους βλέπουμε, αναγνωρίζονται από μακριά, ένα μικρό ζάπνι να κάνεις, τους καταλαβαίνεις αμέσως, τους ξέρουμε άλλωστε και από πριν ανοίξουν το στόμα τους ξέρεις ακριβώς τι θα πούνε. Παρ' όλα αυτά τους βλέπουμε και πολύ καλά κάνουμε. Πάει όλη αυτή η συμμορία να αποδείξει ότι στην άλλη πλευρά της Χρυσής Αυγής που δολοφονούν με δόλο, με σκοπό, λόγω ιδεολογίας, νύχτα. Το έχουν κάνει οι παππούδες τους, το κάνουν οι τωρινοί, θα το κάνουν όταν ξεμουδιάσουν λίγο από όλα αυτά που συμβαίνουν. Στο άλλο άκρο από όλα αυτά είναι οι κάτοικοι που αγωνίζονται για το καλό. Είτε ήταν και στην Κερατέα πρόπερση, πότε ήταν, για την υγεία τους, για κάτι που και οι επιστήμονες απέδειξαν ότι θα ήταν έγκλημα να γίνει εκεί, αλλά έπρεπε να θησαυρίσει. Τη σύμπτωση, ο ίδιος επιχειρηματίας, είτε είναι οι κάτοικοι των Σκουριών που αγωνίζονται, μιλάνε, κάνουν ό,τι μπορούν με ειρηνικούς τρόπους και με όποιον άλλον. Μερικές φορές αυτά είναι πολύ σχετικά. Παρένθεση, είναι πολύ ωραίο το κείμενο του Νίκου Μπογιόπουλου σήμερα στον Ενικό που μιλάει γι' αυτό ακριβώς το θέμα, για τη βία. Και φέρνει και παραδείγματα. Και καλό είναι κάποιος να το διαβάσει. Όλοι αυτοί κυρίως που καταδικάζουν τη βία από όποια προέρχεται, σαν γεροντοκόρες από το πρωί μέχρι το βράδυ στην τηλεόραση, έχουν αυτή τη μόνιμη εποδό. Εδώ δεν την καταδικάζουμε τη βία από όποια προέρχεται, παρά μόνο από εκεί που πραγματικά προέρχεται. Νάσος Αλευράς ήταν σε ένα πάνελ πάλι χθες, αυτό που λέμε, η ανοησία, κάνει ζάπινγκ, πέφτεις πάνω σε διάφορα. Θεωρεί ο κύριος Αλευράς, που ήταν και εκπρόσωπος του λαού, δεν είναι μεγάλη απώλεια τώρα, θεωρεί ότι οι κάτοικοι των Σκουριών τα κάνουν όλα αυτά επειδή τους τα λέει ένα κόμμα. Όταν λέει ο εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι η αστυνομία που πάει εκεί είναι παγάνομη, ότι είναι στρατός κατοχής, ότι δηλητηριάζουν τα παιδιά, όταν καλλιεργείς αυτό το κλίμα στους ανθρώπους. Είναι λογικό ότι ο άλλος δεν θα αντιδράσει με λογικό τρόπο, θα αντιδράσει με οργή, με θυμό, σπάζοντας, με βία. Όταν του λέει κάποιο κόμμα ότι κύριε εδώ σου δηλητηριάζουν τα παιδιά σου, με αυτόν τον τρόπο θα αντιδράσει ο άλλος. Όταν του λέει κάποιο κόμμα ότι κύριε εδώ σου δηλητηριάζουν τα παιδιά σου, με αυτόν τον τρόπο θα αντιδράσει ο άλλος. Δεν το λέει το κόμμα, το λένε οι επιστήμονες. Πρώτον, το λέει ένας ηθικός νόμος, αν θυμίζει κάτι σε κάποιους, ο οποίος είναι και σωστός πάντα και λειτουργεί και φέρνει και αποτελέσματα και είναι αυτός που επικρατεί. Τελικά, πάνω από νόμους φτιαγμένους στα μέτρα πάντα κάποιων, πάνω από φωτογραφικές διατάξεις φτιαγμένες νύχτα στα μέτρα πάντα κάποιων. Έτσι συμβαίνουν, ο κύριος Αλευράς προφανώς έτσι το έχει δει. Νομίζω ότι ο κόσμος διαμαρτύρεται, δίνει τη ζωή του. Θα μπει φυλακή από ό,τι φαίνεται, γιατί η ομάδα Σαμαρά για να εκλεγεί πρέπει να βάλει φυλακή και αυτούς για να αποδείξει σε όποιους πρέπει να αποδείξει ότι είναι ικανή να κάνει τα πάντα, λες και δεν το ξέραμε. Τα κάνουν όλα αυτά οι κάτοικοι επειδή τους τα λέει κάποιο κόμμα. Πολύ ωραία άποψη γενικότερα, λογική αν μη τι άλλο. Συνέχισε όμως ο κύριος Αλευράς, το προχώρησε και λίγο πιο πέρα. Λέω λοιπόν ότι αν δεν μάθουμε να συνεννοούμαστε, αυτά τα οποία έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ χθες στην Κερατέα, παραποχθές στις Σκουριές και δεν ξέρω εγώ πού αλλού, θα επαναληφθούν αύριο με μια κυβέρνηση τύπου ΣΥΡΙΖΑ. Διότι και εγώ θα λέω λοιπόν τότε να πάρω την ζωή μου στα χέρια μου, θα πηγαίνω, θα πλακώνω το διπλανό μου επειδή θα θεωρώ ότι είναι παράνομος, ότι με ενοχλεί, ότι με κάνει κάτι άλλο, και θα φτιάξουμε μια κοινωνία ζούγκλα στην οποία προμετωπίδα θα είναι ότι ο καθένας υποστηρίζει αυτό που είναι δίκαιο και αυτό που πιστεύει ότι είναι νόμιμο. Δεν γίνεται έτσι όμως. Δεν πάει ο καθένας και πλακώνει το διπλανό του. Στην Κερατέα ξεσηκώθηκαν για πολύ συγκεκριμένο θέμα και δεν ήταν ο διπλανός τους, ήταν ο Μπόμπολας. Στις Σκουριές ξεσηκώνονται για πολύ συγκεκριμένο θέμα και δεν είναι ο διπλανός τους, είναι ο Μπόμπολας. Τι σύμπτωση να είναι ο διπλανός μας ο Μπόμπολας. Βέβαια, καλά λέει ο κύριος Αλευράς, γιατί δίπλα μας πάντα είναι ένας Μπόμπολας. Ό,τι και να κάνουμε σε αυτή τη ζωή, τον έχουν φτιάξει οι ίδιοι και τον προστατεύουν οι ίδιοι με τους γνωστούς τρόπους που ακούμε, όχι ιδιαίτερα ευφύς, αλλά αυτούς έχουν, αυτοί θα βγάλουν το έργο. Άλλωστε σήμερα, αν έχετε δει και τα πρωτοσέλιδα, φτιάχτηκε και μια πρωτοβουλία για την κέντρο αριστερά με 57 προσωπικότητες. Ένα σας λέω είναι μέσα ο Μπίστης, Ισότη Τριανταφύλου, Ισότη Τριανταφύλου θα είναι και το βράδυ στην ανατροπή, με σάτυρα πάει ο Πρετεντέρης να χτυπήσει την εμφάνιση Τσίπρα στον Νίκο Χατζηνικολάου, είναι και τον Μπίστη τον είπαμε, είναι ο Μπέζος και άλλοι παράγοντες του τόπου, άξιοι άνθρωποι που τους έχουμε δει πάρα πολλές φορές να απασχολούν τα media, πάντα είναι καλοθρεμένοι των media και να εκφράζουν και πολύ πρωτότυπες απόψεις. Όπως απόψε, αν έχετε κουράγιο, δείτε τη ΣΟΤ και θα καταλάβετε ότι έχει αφήσει η μνημονιακή λέλαπα ως επιχείρημα. Θα το ακούσουμε με την εικόνα της συγγραφέως ΣΟΤΗΣ Τριανταφύλου. Θόδωρος Πάγκαλος θα βάζει τα πράγματα επιτέλους στη θέση του μετά την επανάσταση που θα κάνει. Τακτοποιεί ποιοι ακριβώς είναι οι νομιμόφρονες, εθνικόφρονες σε αυτόν τον τόπο και ποιοι είναι οι άλλοι. Ποιοι είναι οι εθνικόφρονες? Όσοι ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ, σκέφτονται ΠΑΣΟΚ, ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και σκέφτονται Νέα Δημοκρατία. Γράψατε την εβδομάδα που μας πέρασε ένα άρθρο. Στηρίζοντας πλήρως τη θεωρία των δύο άκρων, θέλω να διαβάσω επιλέξει τι έχετε γράψει. Περίπου ο μισός ελληνικός λαός ψήφισε κόμματα που αποδέχονται και προωθούν τη βία ως μέσο άσκησης πολιτικής. Δεν αναγνωρίζουν και δεν σέβονται το Σύνταγμα και τους νόμους παρά μόνο όταν τους συμφέρουν και αμφισβητούν τη λειτουργία του κοινοβουλευτικού μας πολιτεύματος. Είναι προφανές ότι αναφέρεστε στο ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Στο ΣΥΡΙΖΑ, στους ελεύθερους Έλληνες και στη Χρυσή Αυγή. Και βεβαίως μέχρι το σημείο που έθεσα και διαφοροποιεί το κουκουέ από τη Χρυσή Αυγή, και το κουκουέ δεν δέχεται το πολίτευμα. Καθένας βεβαίως γνωρίζει ότι η μακροχρόνια ύφεση με την τεράστια ανεργία που έφερε, τα ανεξέλεγκτα κύματα λαθρομεταναστών και η βαθμία χαλάρωση της νομιμότητας, όλα αυτά μεταξύ τους συνδυάστηκαν και πέτρεψαν να εμφανιστεί αυτό το φαινόμενο. Γιατί ειδικεύεται και σε αναλύσεις τώρα τελευταία για το φαινόμενο της ακροδεξιάς, λέει, του φασισμού της Χρυσής Αυγής. Είπε ο Πρωθυπουργός, τον ακούσαμε προχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, ότι η μακροχρόνια ύφεση, η τεράστια ανεργία και τα κύματα λαθρομεταναστών έφεραν τη Χρυσή Αυγή εδώ. Τη μακροχρόνια ύφεση, την τεράστια ανεργία και τα κύματα λαθρομεταναστών, ποιος τα έφερε? Μόνα τους, ξαφνικά, κάποια στιγμή, το 2008, το 2009, το 2010, προέκυψε μακροχρόνια ύφεση, ξεκίνησε από τότε και είναι μακροχρόνια? Γιατί δεν λέει και την πραγματική αιτία? Γιατί αν είσαι σοβαρός και θες να λύσεις θέματα, βρίσκεις την πραγματική αιτία και κάνεις μια προσπάθεια να τα λύσεις. Αλλά η λέξη σοβαρός και όλο αυτό που παρακολουθούμε, το τσίρκο σκηνικό, νομίζω δεν πολύ ταιριάζει. Παρ' όλα αυτά, να μείνουμε στο τσίρκο σκηνικό, γιατί δεν σας το είπαμε, το κρατούσαμε έτσι για το τέλος του πρώτου μέρους, η ύφεση ξεπερνιέται. Η ύφεση ήδη ξεπερνιέται. Έλα. Κάπρα, θα φύγει το σκηνί. Και πολύ σύντομα θα μετατραπεί σε ανάκαμψη. Έλα, Ντάνη. Τι θα πιάνε, μου θα πιάνε με τα η ανεργία ήδη ανακόπτεται. Πρόσεχε. Πώς έχω, Ντάνη. Ντάνη, πιο πολύ, χαμογέλασε. Πολύ σύντομα θα ξεκινήσει να μειώνεται. Πρόσεχε! Πρόσεχε! Η ανεργία ήδη ανακόπτεται. Πολύ σύντομα θα ξεκινήσει να μειώνεται. Πρέπει να πάρουμε τα όπλα και να βγούμε στους δρόμους. Η ύφεση ήδη ξεπερνιέται. Και έτσι κολλάει το ξεπερνιέται, το τελικό έψιλον, αλφαγιώτα, με το της πτώσης από την πολύ γνωστή ταινία εκεί Παριζιάνα, αμέσως μετά Πένθηση Βλαχοπούλ, με το εξόπλατο πίσω, τα θυμόμαστε όλοι, έτσι έχουμε μεγαλώσει και με όλα τα υπόλοιπα. Εδώ είναι Ελληνοφρένια βεβαίως, όπως κάθε μέρα και αυτή τη βδομάδα, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας, απαντάει ο Αποστόλης, και όποιος θέλει να στείλει mail, θα το στείλει στη διεύθυνση studio papaki realfm.gr. Και όποιος θέλει να στείλει SMS θα γράψει real, θα αφήσει κενό, το μήνυμά του αποστολή στο 54%. Τον ήχο ρυθμίζει ο ανάπηρος πια. Νίκος Σαπρανίδης βρήκε μια πόρτα, πήγε, έπεσε πάνω της, με γύψους έχει έρθει, με νάρθηκες. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες, άλλωστε είναι στην ηλικία για το γνωστό πέσιμο. Από εδώ και πέρα θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Βεβαίως πάντα με Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ορίζει στο λαό, σε όλους μας, πώς θα τον κρίνουμε. Γιατί συνήθως λέμε ότι ο λαός έχει κάποια κριτήρια. Όχι, λάθος, θα τον κρίνουμε με τα κριτήρια του ίδιου. Το ξαναλέω, ο λαός δεν θα μας κρίνει με τα κριτήρια των αντιπάλων μας. Θα μας κρίνει με τα δικά μας κριτήρια. Με τα κριτήρια που εμείς οι ίδιοι έχουμε βάλει στην ιδρυτική μας διακήρυξη. Αρκεί να φανούμε αντάξει και θα φανούμε αντάξει. Η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, όπως τη λένε, είναι η χάλια και είναι για πέταμα και εμείς θέλουμε να κάνουμε επανάσταση. Ο λαός δεν θα μας κρίνει με τα κριτήρια των αντιπάλων μας. Θα μας κρίνει με τα δικά μας κριτήρια. Η κυβέρνηση που είναι η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά και του κ. Βενιζέλου είναι χειρότερη από τον Τζολάκογλου. Πρέπει να πάρουμε τα όπλα και να βγούμε στους δρόμους. Το ξαναλέω, ο λαός δεν θα μας κρίνει με τα κριτήρια των αντιπάλων μας. Θα μας κρίνει με τα δικά μας κριτήρια. Θα μας κρίνει με τα δικά μας κριτήρια. Το ενδεχόμενο λαός να έχει τα δικά του κριτήρια, ούτε των αντιπάλων, ούτε τα δικά τους. Δεν το συζητάμε, δεν μας απασχολεί, δεν έχει σημασία. Κάτι άλλο ήθελε να πει. Προφανώς, αλλά έκανε και τα γνωστά λάθη, αυτός που του γράψε το λόγο. Κούρασε και τι άλλο να γράψεις πια. Και τι άλλο σοβαρό να βάλεις στο στόμα του Σαμαρά να λέει. Είναι θέματα όλα αυτά. Ο κύριος Βαρτζόπουλος είναι από ό,τι βλέπω, έχει κάνει και υπουργός, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, από μικρός σε ΟΝΕΔ, σε κεντρικές επιτροπές. Τώρα είναι εδώ λανσάρετος Γενικός Γραμματέας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου. Τρεχάτε και γυρεύετε. Δεν έχει σημασία, κυβερνητικός στέλεχος, σοβαρός και αυτός. Και το γύρο που θα γίνει τον Απρίλιο θα επιβεβαιώσει μέτρα τα οποία θα ελαφρύνουν ουσιαστικά τον τρόπο πληρωμής του χρέους της χώρας και θα μπορέσουμε να βγούμε μέσα στο 2014 στις αγορές. Και η Τρόικα θα φύγει τον Ιούνιο και θα κερδίσουμε τις ευρωεκλογές και θα κερδίσουμε τις δημοτικές εκλογές και θα κερδίσουμε τις εθνικές εκλογές που θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Μπράβο! 4, 5, σε ένα, όλα μαζί. Αυτά λέει, από κάτω χειροκροτούν οι άλλοι, τα ακούνε και σου λέει για να τα λέει και το στέλεχος. Κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα. Θα ήθελαν μετά, άλλαξε πλευρό ο κύριος Βαρτζόπουλος και ονειρεύτηκε το λαό. Αποστολή. Ναι. Σε παρακαλώ, ρίξε μου ένα γερό πινελίκι. Γιατί, δεν είμαι τέτοιος, δεν μου βγαίνει. Έλα, σε παρακαλώ, πρέπει αυτοτιμωρούμε, αλλά δεν μου βγαίνει. Μαστιγό σου, φίλε. Κόψε το τσουτσούνι σου. Κάτσε σε ποδήλατο χωρίς έλα. Όχι, αυτό είναι χαρά. Για πες. Αυτό δεν με σώζει. Γιατί ψήφισα και ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία και Συνασπισμό. Χρυσή Αυγή δεν είχα ψηφίσει. Σε καλό μου βγήκε βέβαια. Να ψηφίσει η Χρυσή Αυγή, φίλε. Δεν ξέρεις τι χάνεις. Μα τώρα θα είναι εκτός βουλής. Δεν μου έμεινε τίποτα άλλο. Να ψηφίσει τις δημοτικές. Θα κατεβάσουν δήμαρχο. Δήμαρχο. Κάποιο σκυλί θα κατεβάσουν για δήμαρχο. Σωστό και έχω σκυλοτροφή περίσσευμα. Γιατί μου ψώφισε η σκύλα γαμότο. Ήθελα να σου πω, Αποστολή, ότι κάποτε όταν κατεβαίναμε στο ΠΑΜΕ, και τώρα δηλαδή με το ΠΑΜΕ κατεβαίνουμε, μας λέγανε κάτι ανεγκέφαλοι ότι εσείς που κατεβαίνετε με το ΠΑΜΕ και δεν πάτε μέσα στη Βουλή να τα σπάσετε, θυμάσαι που το λέγανε. Ναι. Λοιπόν, και τότε και διορτώμουν και εγώ, αλήθεια, γιατί δεν πάμε εμείς οι λίγοι που είμαστε να τα σπάσουμε στη Βουλή. Και τότε μου εξηγήσαν ότι αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για τη θεωρία των δύο άκρων. Να το λοιπόν που είχε πάλι δίκιο το κουκουέ με αυτό. Κάτσε μια στιγμή γιατί παίζω στον τηλεκύβο μισό λεπτάκι. Α, εντάξει, εντάξει. Ξέρω τη λέξη. Γεια σας, για 500 ευρώ. Η λέξη είναι γογόναρ. Γογόναρ, την ξέρεις τη λέξη? Εγώ. Ναι, προφανώς θα ήταν κάποια γογό που ήταν στην Αρ. Να ρίτησα. Εντάξει, σιγά τη λέξη. Γογόναρ. Και τι πιστεύεις, ότι αν κερδίσεις θα πάρεις κάτι, δηλαδή. 500 ευρώ, δικά μου. Θα πάρεις 500 ευρώ. Όχι, λες, ε. Έχω 10 δεύτερα ακόμα. Έχεις καμία ιδέα? Γογόναρ, λέω. Είναι γογό ή να ρίτησα. Καμία ιδέα, τίποτα. Ποιος σου κέρδισε άλλος, άστο, γοργόνα ήταν. Έλα, γεια. Την επόμενη φορά, γεια σου, Αποστολή μου, γεια. Η κυρία χτες από την γωνιά του αποδόμησε όλο το σύστημα το τραπεζικό. Τέλος πάντων, θα στα πω άλλη ώρα που να έχω ηρεμία. Πες τον Καλαμούκι. Μην μου μιλάς εμένα έτσι. Πες τον Καλαμούκι, ή ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει, ή ο Τσίπρας θα κυβερνήσει, ή η Νέα Δημοκρατία. Στο είχα πει και την άλλη φορά. Ή μαζί, δεν αποκλείεται. Ή μαζί. Ή μάλλον όχι όλη η Νέα Δημοκρατία, ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, το αγνό, το καλό, το γνήσιο δημοκρατικό. Ζήτω Κώστας ο Καραμαλής. Βεβαίως. Γεια σου, Αποστολέ. Γεια σου. Προεδρεύει όλα αυτή τη μάγκα, αλλά την αφιτομουτσουνάρα, ότι θα τη δούμε να περνάει από εκεί ξανά πάλι. Σαν τον παλιό καλό καιρό. Γιατί με έχεις να περνάω ποτέ από το Λαβύθι? Εσά, αλλά την ηλιοφρύνη περάσατε. Όχι, όχι. Εμένα που είπα αυτό για το Λαβύθι, με έχεις ακούσει να περνά το Λαβύθι? Περάσατε. Μάζεψε το λίγο τώρα, άντε μην τα πάρω. Σε χτύρα από το χάμο. Δεν ξέρω τι σα γίνεται. Ελληνοφρύνη. Τα δύο πράγματα που μου έρχεσαν χθες στο κέφι. Το τηλεφώνημα της κυρίας που ενδιαφερόταν να αποκτήσει το άλογο και το άλλο, το απόγευμα, έβαλα ρεάλ, είχα ξεχάσει ότι είχε εκπομπή ο Γεωργίου και έπεσα πάνω στο Τζολίγκα. Είναι αλήθεια. Καλέ ναι! ο Τσολίκα ζει. Το είδα, το άκουσα κάπου στο ίντερνετ. Κάποιο το έγραψε ένα φίλο. Είναι αλήθεια, ο Τσολίκα παίρνει στο Γεωργίου και δεν παίρνει σε εμά η παλιόγρια, η πυρεώτησα, στο διάλογο. Έτσι ακριβώ τον κέρδισε ο Γεωργίου. Δεν θα το βιάσω στα χέρια μου. Θα του βγάλω τα δόντια ένα. Ένα έχει. Έλα ρε Αποστολή, γεια σου. Yeah. Ρώτησα έναν αστυνομικό στο συνεργείο, γιατί πολλοί λένε ότι τα ΜΑΤ δεν ανήκουν στην αστυνομία, και μετά από ένα βαριά ενόχληση μου είπε ότι ναι, τα ΜΑΤ είναι αστυνομική. Αναρωτιέμαι λοιπόν εγώ τώρα, έτσι. Κάθε φορά που κατεβαίνω σε διαδήλωση ή σε διαμαρτυρία, σε συγκέντρωση, ειρηνική, χωρίς να προκαλώ. Και βρίσκω μπροστά μου την αστυνομία, η οποία μου πετάει δακρυογόνα, με πλακώνει τις πουνιές, μου πετάει τα χημικά τα λιγμένα, την οποία την πληρώνω εγώ μέσω της φορολογίας. Για να εξακολουθήσει να με βαράει, έτσι. Αναρωτήθηκα. Ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, αυτός που δίνει την εντολή, δηλαδή η κυβέρνηση, η αστυνομία που φυλάει τους κλέφτες? Μισό λεπτό, δεν κατάλαβα. Γιατί μας ενοχλεί που μας βαράει η αστυνομία, τι πρέπει να μας χαϊδεύει? Αυτό να μου πεις. Άσε που όσο μας βαράνε, βελτιωνόμαστε, γινόμαστε καλύτεροι. Ναι, γινόμαστε και πιο σκληραγωγούμεθα, όπως να αρχίσει. Σωστό. Άμα δεν το έχεις, άμα δεν έχεις κάποιον να σου χτυπήσει το χέρι, το κεφάλι, να στο σπάσει, να κάνει, να ράνει, να βγάλεις λίγο αίμα, πού θα καταλάβεις ότι κάνεις ένα λάθος? Η αστική και η νομιστική δημοκρατία, όπως τη λένε, είναι η χάλια και είναι για πέταμα και εμείς θέλουμε να κάνουμε επανάσταση. Η κυβέρνηση που είναι η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά και του κ. Βενιζέλου είναι χειρότερη από τον Τζολάκογλου. Πρέπει να πάρουμε τα όπλα και να βγούμε στους δρόμους. Έχει ο άνθρωπος μια ελαφριά αγανάκτηση και είναι δικαιολογημένο, γιατί δεν του έχουν τύχει και λίγα. Τώρα τελευταία, μέρα παραμέρα, τον καλούν σε κανάλι. Εγώ σας διαβεβαιώνω ότι η ζωή μου έχει πάρα πολύ δυσκολέψει. Όχι στο βαθμό του να είμαι άνεργος ή να μην έχω να φάω, αλλά έχει πάρα πολύ δυσκολέψει σε σχέση με ό,τι ήταν πριν. Και περιουσιακά έχω παθεί ζημιά και τα λοιπά. Όπως πιστεύω η πλειοψηφία των Ελλήνων. Αν δεν έχω κανένα λόγο να υποστηρίζω το μνημόνιο, το υποστηρίζω γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Αλλιώς με το ζόρι αγκαρία κάνει όλα αυτά που ακούμε τόσα χρόνια. Οι πολύ ωραίες ατάκες, οι πετυχημένες, οι ύβρις προς όλους. Αυτή η προσέγγιση είναι επειδή δεν βρίσκει κάτι καλύτερο και γι' αυτό δέχεται το μνημόνιο. Γιατί ντε και καλά έχει μάθει ότι κάτι πάντα πρέπει να δέχεται από αυτά που σερβίρονται. Ορίζει κάποιος το πλαίσιο, σου δίνει δύο δυνατότητες και διαλέγεις μεταξύ των δύο και λες δεν μπορούσε να κάνω διαφορετικά. Το ενδεχόμενο να υπάρχει άλλο πλαίσιο, να μην σου ορίζει κάποιος τις δυνατότητες ή και το ίδιο το πλαίσιο ή να σπάσεις εσύ το πλαίσιο, δεν μας απασχολεί. Σε αυτή την κοσμοθεωρία, ειδικά του Πάγκαλου, δεν υπάρχει περίπτωση να τη συναντήσουμε. Αλλά όχι μόνο του Πάγκαλου. Και εδώ δεν αναφέρομαι σε καμιά θεωρία των δύο άκρων. Και εγώ προσωπικά κάνω πολιτική. Δεν ασχολούμαι με θεωρίες. Αναφέρομαι όμως σε μια διαμφισβήτη πραγματικότητα. Παραβιάσεις της νομιμότητας δεν έγιναν μόνον από τη Χρυσή Αυγή. Έγιναν και απ' άλλου. Το είπε το υπονοούμενο, το έπιασαν οι άλλοι από κάτω, σίγουροι ότι προχωράμε καλά με αυτή τη συνταγή για την οριστική συντριβή και χειροκρότησαν. Το είπε πολύ ωραία, εγώ λέει δεν ασχολούμαι με θεωρίες, κάνω πολιτική, έκανε λάθος Σαρδάμ, κάνω καταστροφή. Ήτανε το σωστό γιατί αυτό ταιριάζει καλύτερα. Και εδώ η ευθύνη όλων είναι να καταγγέλουν κάθε μορφή βίας. Κανένας δεν πρέπει να την καλύπτει, κανένας δεν πρέπει να την νομιμοποιεί. Και έχουν και όλοι ευθύνη για κάτι άλλο. Να αποδοκιμάζουν κάθε εγκληματική πράξη. Όχι να τρέχουν ομαδικά ως μάρτυρες υπεράσπισης σε δίκες δολοφόνων. Για τον Καλαμπόκα λέει, το δολοφόνο του Τεμπονέρα που είχαν τρέξει όλοι τότε και τον υπερασπιζόντουσαν στην Πάτρα. Μάλλον γι' αυτό πρέπει να λέει, γιατί εμείς πάντως εδώ είμαστε, αν ο Σαμαράς και όλο αυτό το επιτελείο εκεί ορίζει κάτι ως βία, είμαστε με αυτή τη βία που ορίζουν όλοι αυτοί, να το ξέρετε. Καθαρές εξηγήσεις, πάντα με ό,τι ορίζεται και με ό,τι ορίζουν αυτοί ως βία, το ξαναλέω, εμείς είμαστε στο ακριβώς αντίθετο από αυτό που ο Σαμαράς θα ήθελε. Ούτε θα καταδικάσουμε, αλληλέγγυοι θα σταθούμε, λίγο να ακούσει κανείς και να μπει στο κλίμα και στην θέση των ανθρώπων, ειδικά πάνω στις κουριές, τα ίδια ακριβώς θα έκανε αν ήταν πατριώτης πραγματικός, δεν ήταν δούλος, αν είχε τη στοιχειώδη νοημοσύνη και την στοιχειώδη αγάπη προς το περιβάλλον, τα παιδιά του, την οικογένειά του ή οτιδήποτε άλλο. Φοβίζουν μάνα μου οι σφαίρες και τα κανάλια. γενιά του 40! Είχε 7 δημιουργίες στη Σμέδιζα, πρασινοφόρ, γαλαζοφόρ, κινδυνοφόρ, μαύρα κράνη, αρματωμένοι με τα αυτόματα εδώ που έρχονται τα δακρυγόνα, λες και πήγαινε να καταλάβουν τα Φόκλαν. Τι άλλο να πω, μέσα στο χωριό μας. Το σχολείο αυτή τη στιγμή θυμίζει καταστάσεις, ας πούμε, του Πολυτεχνείου του 73, έτσι. Μας έχουν ρίξει δακρυγόνα μέσα στην αυλή του σχολείου. Έχουμε κλείσει τα παιδιά όλα μέσα στο κτίριο, όμως περνάει και από τα παράθυρα ο καπνός. Ενώ η αστυνομία έσπαγε τους κατοίκους, ας πούμε, στον δρόμο με χρήση δακρυγόνων, δεν αρκέστηκαν μόνο σε αυτό, αλλά ρίξαν δακρυγόνα μέσα στο χώρο του σχολείου. Αντίθετα, παιδιά να παθαίνουν κρίσεις, οι γυναίκες να μην μπορούμε να φτάνουν, να φωνάζουμε γιατρούς, να θέλουμε μαλώσει. Δεν μπορούμε να φτάνουμε, δεν μπορούμε ούτε να ανοίξουμε τα μάτια μας. Παντού μυρίζει δακρυγόνα. Αυτή τη στιγμή ζούμε μία τρομοκρατία η οποία δεν έχει ξανασυμβεί. Πέθανε πάρα πολλά δακρυγόνα, πνιγήκαμε κυριολεκτικά. Πέθανε δακρυγόνα στο προάβλιο του σχολείου. Το χωριό σήμερα ζώστηκε από δημιουργίες. Το κράτος είναι αυτό που εκθέτει τα παιδιά σε τέτοιο κίνδυνο. Μπείτε όλοι μέσα τώρα! Αν είναι δυνατόν, έχω 3 παιδιά άνεργα! Δεν θα τα θυσιάσω ποτέ για το χρυσό! Είναι ένας επίγειος παράδεισος η Χαλκιδική. Δεν θα τον παραδώσουμε με τίποτε. Με τίποτε δεν θα τον παραδώσουμε στους εχθρούς μας. Ένα κορίτσι 15 και 17 χρονών δεν είναι τρομοκράτες όπως μας αποκαλεί ο κύριος Πάχτας. Είναι αγωνιστές για τον τόπο τους. Ζήσω και να μεγαλώσουν τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου σε αυτόν τον τόπο. Δεν θα με διώξουν οι εταιρείες. Παλιές και πρόσφατες, πολύ ωραίες στιγμές, η νομιμότητα και η παράνομη. Διαλέγετε και παίρνετε σε ποια πλευρά θα σταθείτε. Στη νομιμότητα είναι ο Σαμαράς και όλη αυτή η παρέα. Και για αισθητικούς λόγους, δεν μας πάει. Στην άλλη είναι αυτή η ποικιλία, η ζωντάνια και η ελπίδα. Διαλέγει ο καθένας και παίρνει. Εδώ μην είστε πάλι απροετοίμαστοι, παραπλανηθέντες και δεν καταλάβαμε και δεν. Τέτοια εμπειρία που έχει σωρεύσει λαός δεν την έχει σωρεύσει κανένας άλλος λαός, οπότε δεν συγχωρούνται τα λάθη και οι αυλεψίες. Όχι ότι τα συγχωρούμε στους προηγούμενους, στους 450.000 πώς ήταν που ψήφισαν Χρυσή Αυγή, αλλά τουλάχιστον γύρω από όλα αυτά τα θέματα και έτσι όπως κυλάει η ζωή δεν συγχωρούνται άλλα λάθη. Αποστολή. Έλα. Είδε ο Μιχαλολιάκος αγόρασε ακριβή τσάντα και μας την έδειχνε. Δεν το προσέξατε. Σιγά που την αγόρασε. Εσύ νομίζεις την αγόρασε. Ακριβή και τσάντα. Μάρκα ήταν. Πόσους Πακιστανούς κίδεψε για να διαλέξει τσάντες και να πάρει αυτή τελικά τη χειρότερη. Αυτό να αναρωτιέσαι. Κίδεψε τώρα και εσύ μη φαντάζεσαι. Στα σκουπίδια εννοώ. Πέταξε κανένα κάδο. Ναι. Είσαι ο Αποστόλης. Είμαι, ρε. Λοιπόν, να σε ρωτήσω, Μάστορα. Ο Νίκος έχει βάλει, σε έχει διορίσει συνήγορο του ή είσαι αυτόκλητος συνήγορος. Αυτόκλητος. Α, αυτόκλητος. Έτσι για να ξέρω, να ξέρουμε τι λέμε. Και αντιβάλλον έχει αγοράσει ποτέ στη ζωή σου ριζοσπάστη, ρε Μάστορα. Εγώ, γιατί να αγοράσω ριζοσπάστη, παιδί μου. Έχω 1,5 ευρώ έτσι να δίνω. Α, τα ψώφια, ρε. Ας πάρω μια φρατζόλα ψωμί να τη δώσω έναν άστεγο. Άμα ήθελε, έρχομαι. Άσο που υπάρχει και στο ίντερνετ, σιγά μην κάτσω να αγοράσω. Αν ήθελα να διαβάσω το άρθρο του Μπογιόπουλου, έμπαινα στο ίντερνετ, το βλέπα. Βέβαια και τώρα στο ίντερνετ μπαίνω και το διαβάζω το άρθρο του Μπογιόπουλου, αλλά από τον Ενικό. Ποιος κάνει ο Μπογιόπουλος, εγώ που τον διάβαζα πάλι τον διαβάζω, ο Μπογιόπουλος που έγραφε πάλι γράφει. Αποστολή. Έλα. Τη δήλωση του Στουρνάρη για το πόσο υπέροχο και άψογο είναι το μνημόνιο, την άκουσες. Προφανώς έχετε μία αμηχανία, διότι η οικονομική πολιτική που ακολουθούμε πετυχαίνει. Την ξέρω κιόλας. Ναι, ναι. Αλλά αυτό που δεν ξέρουμε είναι τη συνέχεια της δήλωσης. Γιατί δεν την παίζετε. Όπου δήλωσε ότι το πρώτο βράδυ που το διάβασε στο σπίτι του, έδιωξε τη γυναίκα του από το κρεβάτι. Και βεβαίως κάθε νύχτα το χαϊδεύει λίγο πριν το βάλει στο εικονοστάσι με τις χειροπέδες πάνω από το κρεβάτι. Χρονιά. Όχι, το παρακαλώ. Μου ταιριάζει για σκάτω. Μπορεί να το κάνει και σκετσάκι. Αυτό είναι Ελληνοφρένη Αποστολή, έτσι ακριβώς. Καλημέρα τον κύριο Αποστόλη, παρακαλώ. Καλημέρα, ο ίδιος. Ο Τόλης, ο κύριος Τόλης. Ναι. Θα τηλεφωνώ από τη Δέλτα Δόη. Μου έδωσε το τηλέφωνο ο Νίκος Ξενάκης. Και μου είπε ποιος? Ο Νίκος ο Ξενάκης, ο Νίκος ο Ξενάκης, από τη Δέλτα Δόη. Α, γεια σου Δέλτα Δόη. Μου είπε να μιλήσουμε μαζί, υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι να πούμε τώρα εμείς. Επειδή θέλω να ταξιδέψω στο εξωτερικό, υπάρχει ένα πρόβλημα με κάποιο οφειλή. Ναι. Και μου είπε να μιλήσουμε. Αυτή που λέμε οφειλή σου προδοσία. Αυτή, έχετε προδώσει την οφειλή. φιλί σου. Αυτή. Όχι, υπάρχει κάποια εκκρεμότητα χρηματική. Εκκρεμότητα, θα πληρώσεις. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί δεν υπάρχουν λεφτά, γι' αυτό δεν γίνεται. Εσύ είσαι στη Γάμα Δόη. Γάμα Δόη. Ναι, ωραία. Λοιπόν, μου είπε ότι μπορούμε να κανονίσουμε να γίνει κάποιο μαγείρεμα. Μαγείρεμα. Περίμενε. Μισό λεπτάκι. Πόσο είστε διατεθειμένος να δώσετε? Είναι μεγάλο το ποσό. Έχει φτάσει γύρω στα 120 χιλιάρικα. Ωραία. Τι μπορούμε να κάνουμε? Εγώ τα 20 θέλω. Ωραία. Θα μπορέσω να πάρω ενημερότητα όμως. Σας ψάρωσα. Λοιπόν. Βλέπω τη διεύθυνση, έχω το Google Maps, στέλνω αμέσως δω που πας να με λαδώσεις. Αμερόληπτο υπάλληλο, αδέκαστο. Ο κύριος Νίκος μου είπε να πάρω τηλέφωνο. Ο κύριος Νίκος είναι της αστυνομίας, είναι δικός μας. Τσίπησε στο δόλωμα. Κάτσε πάρε κουργείο. Τι μου λέτε τώρα? Πες μου το όνομά σου λίγο πάλι. Πλάκα μου κάνετε. Όχι, άκου εδώ, ακούς τα κουμπιά. Δεν ακούγεται, το έχω στο αθόρυβο, μισό. 2-10, παίρνω υπουργείο. Μπορούμε να μιλήσουμε, σας παρακαλώ. Υπουργέ. Έχω το λαμόγιο, ναι. Το όνομά σας? Μπορούμε να μιλήσουμε, σας παρακαλώ, λίγο σοβαρά. Με πήρε εδώ, στη Δέλτα Δόη, ναι. Με πήρε το λαμόγιο, θέλει να με λαδώσει. Για κάποιο λόγο, δεν καταλαβαίνω, να γλιτώσει οφειλές. Τι? Α, τι ωραία, λέτε, θέλει και ο υπουργός κάτι. Τι μου λέτε τώρα, σπάρα. Θέλει και ο υπουργός, μωρέ, κάτι, έχει κάτι έξοδα, μου είπε. Εντάξει. Εσεί είστε στο εισόδημα. Θα την κάνουμε τη δουλειά, στο εισόδημα είμαι, στο εισόδημα. Στο δικό σας εισόδημα. Είμαι ένας υπάλληλος αναπερίπτωση είμαστε. Είμαι στο δικό σας εισόδημα. Να το μαζέψω. Ωραία, να περάσω, να τα πούμε από κοντά. Θα περάσει, θα υπολογίσει και την αμοιβή του υπουργού. Λοιπόν, θα περάσω από εκεί. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέει, θα περάσω. Σε περιμένω. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Φορτωμένο να μου ήρθε με την ποράδια στι τσέπε, θα γυρίσω ανάποδα. Ευχαριστώ. Άντε. Που και που όταν της ξεφεύγει της Ντόρας Μπακογιάννη λέει και καμιά αλήθεια, αλλά αμέσως το καταλαβαίνει και το διορθώνει, βάζει χρονικούς προσδιορισμούς. Κυρία Μπακογιάννη, αν μετά την εκπομπή χτυπήσει το τηλέφωνο εκείνο ο Τόνης Σωμαράς και σας πει «Ντόρα μου, μια χαρά τα είπες, έλα από το Υπουργείο Οικονομικών», θα δεχόσασταν μια θέση Υπουργού Οικονομικών σε αυτό το κρίσιμο σημείο με μια τόσο σκληρή διαπραγμάτευση? Κύριε Αυτιά, εγώ δεν έχω προσωπικές φιλοδοξίες στη φάση αυτή. Ναι. Στη φάση αυτή. Ναι. Στη φάση αυτή. Ναι. Άρα το μόνο πράγμα το οποίο θα κάνω είναι να στηρίξω τη χώρα μου με όλες μου τις δυνάμεις. Όταν έχει δηλαδή προσωπικές φιλοδοξίες, σε όποια φάση δεν θα στηρίζει τη χώρα με όλες τις δυνάμεις? Πότε αρχίζει και πότε τελειώνει η φάση αυτή? Κάνα δύο ώρο προφανώς από την ώρα της συνέντευξης. Να κλείσουμε με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος κάνει ένα κάλεσμα, μας πιάνει όλους μέσα για καλό. Και καλό όλα τα κόμματα. Από κοινού να στηρίξουμε νομιμότητα και θεσμούς, να στηρίξουμε τη δημοκρατία, χωρίς υποσημειώσεις, χωρίς διγλωσία, χωρίς ναι μεν αλλά. Ωραία, όλο αυτό. Αυτό ακριβώς, χωρίς ναι μεν αλλά, χωρίς υποσημειώσεις, χωρίς όλα τα υπόλοιπα. Κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος, σιγά σιγά έχουμε και λαό βεβαίως. Σας είπαμε για την πρωτοβουλία των 57 με τις προσωπικότητες που είναι μέσα. Μία από αυτές τις προσωπικότητες μπορείτε να δείτε και το βράδυ στην Ανατροπή, στη Σάτιρα. Αν θέλετε τώρα να δείτε τον αυριανό πρωθυπουργό, θέμα μεγάλο, τον Αλέξη Τσίπρα, στον Χατζηνικολάου, 11 και 20, στον Ενικό, στο Σταρ βέβαια, μαζί με πολίτες, θα του θέσουν ερωτήματα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ο Στουρνάρας και έδωσε υλικό, ακόμα το έχουμε και το καταναλώνουμε. Φαντάζομαι και ο αυριανός θα δώσει και αυτός υλικό για να έχουμε να καταναλώνουμε, κυρίως να σκεφτούμε τι ακριβώς έρχεται, ώστε να πάρουμε τα μέτρα μας αφού δεν το κάνουμε διαφορετικά. 11 και 20 θα γίνει αυτό, θα έχει ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς. Νωρίτερα, όποιος θέλει, Ελληνοφρένεια 10 παρατέταρτο, τηλεόραση πάντα, στον Α. Αυτά έχει το πρόγραμμα της μέρας. Ο λαός ακολουθεί, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, μαγκαζίνο. Γεια σας. Έλα ρε Απόστολε, καλημέρα. Έλα ρε φίλε. Τι γίνεται? Εντάξει, ξέρεις. Να κάνω μια πρόταση. Ναι. Για όλους αυτούς τους πολιτικούς, τους εθνοπατέρες και τους. Το Πάγκαλο, ας πούμε, τον Άδωνη και όλους αυτούς. Κάνε, κάνε. Κάτω από την Κάρπαθο, μεταξύ Ρόδου και Καρπάθου, ας πούμε, λένε ότι είναι το βαθύτερο μέρος της Μεσογείου. Όχι, καλέ, τι μ***ες αυτές. Στο Κυπαρισιακό κόλπο είναι. Τι? Στο Κυπαρισιακό κόλπο είναι. Εντάξει, έστω εκεί. Τι έστω και το ίδιο είναι. Κάτσε να σου πω, ρε παιδί μου, οι εφοπλιστές είναι φίλοι μας, έτσι, δίνουν λεφτά, ξέρω εγώ. Ας μας δώσουν από τους κυλοπνίχτες τους, να τους βάλουμε όλους μέσα. Και όταν πάμε εκεί πέρα, τσακ, να βγάλουμε το πύρο να ησυχάσουμε. Τι νοείς τους κυλοπνίχτες? Έχουν εφοπλιστές κυλοπνίχτες? Σε λίγο θα μας πεις ότι οι εφοπλιστές και οι ιδιοκτήτες μέσων έχουν και μονοπίθμενα. Ενώ κανονικά απαγορεύεται. Ναι, κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Τώρα είναι κουβέντες αυτές. Από την άλλη, η λύση δεν είναι αυτή. Γιατί και αυτούς θα τους πνίξουμε, κάπου έχουν ρίξει το σπόρο τους. Θα βγει το παιδί τους, το εγγόνι τους, θα κυβερνήσει. Δεν αλλάζει κάτι. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Γιατί αργείτε να απαντήσετε? Για να κάνουμε την προσμονή ενδιαφέρουσα. Ναι, αλλά εγώ πληρώνω. Πέρα το εξωτερικό. Όταν κάνει τουρ δεν πληρώνεις, παλιό μαλάκα. Εντάξει, λέγε. Να πείτε του αφεντικού σας να φέρει τον Μπογιόπουλο στο ραδιόφωνο. Ναι, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Βάλουμε τον Μπογιόπουλο παντού. Παντού. Δεν παντού. Άμα ήταν παντού, δεν σου έλεγα να το φέρει στο ραδιόφωνο. Ναι, γεια σας, ο Αποστόλη. Ναι, εγώ. Αποστόλη. Ναι, εγώ. Και πολύ μεγάλη παιχτούρα και φύγε η ομάδα σου. Να είσαι καλά. Ποια είναι η ομάδα μου? Το team, το δικό σου εκεί στην εκπομπή. Τρόμαξε. Μια στιγμή νόμιζα έλεγες ποδοσφαιρικά. Πήγα να ιδιάσω. Να είσαι καλά, φίλε. Έλα, γεια. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Έλα, μακούς. Ναι. Έλα, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Ο Γιάννης μου στη τηλέφωνο σου. Ποιος Γιάννης? Ο Βασίλης είμαι εγώ, Νταλικέρης. Έλα ρε. Καλά είσαι? Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ Παρασκευή δεν κατέβω Αθήνα, θα βρεθούμε. Εννοείται. Εννοείται. Πού? Στο φορτηγό, τύπου. Ωραία, βγαίνεις προς τα έξω? Ναι, έξω, μέσα, ό,τι θες. Ωραία, εγώ... Μέσα, έξω, μέσα, έξω, μέσα, έξω. Τι εννοείς? Αυτό που κάνουμε κάθε φορά. Είσαι τρελιάρης, βλέπω, έτσι. Ναι, να σου πω, οι τιμές είναι οι ίδιες, παραμένουν, ναι. Δεν έχουμε τιμές. Εγώ καλοπέρασε καλό. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι πιο φιλοδόρημα. Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει που το βλέπεις σαν ευχαρίστηση και όχι σαν επάγγελμα. Ναι, είσαι τριχωτός ή άτριχος? Α, μπορώ να το κανονίσω. Α, κάνεις αποτρίχωση? Ναι, αλλά άμα θες μπορώ να κολλήσω τρίχες πάνω. Μα, έχω ένα σκύλο, μπορώ να το τριφτώ λίγο, θα γεμίσω. Ο Βασίλης μου είπε ότι είσαι άτριχος, γι' αυτό. Είμαι άτριχος, αλλά άμα θες τριχωτό το φτιάχνω. Α, όχι, όχι, δεν θέλω τριχωτό, δεν μ' αρέσει. Τι να σου κάνω. Καλά, ναι, γιατί ο Βασίλης μου είπε μέχρι τις 2 στη σπίτι μου, σου, κάτι τέτοιο μου, γι' αυτό πήρα τόσο νωρίς. Είμαι μόνος μου, είμαι μόνος μου. Πώς θα βρεθούμε, για πες μου. Θα σε γνωρίσω από την Ταλίκα, τι έχεις πάνω, Παναγιά μαζί σου. Δύο πραγματάκια μπορείς να πω. Πες τα. Λοιπόν, πρώτον, στην Πανεπιστημίου, στο Νομισματικό Μουσείο, τα κάγκελα όλα επάνω έχουν το σήμα της βάστηκιας. Α, είναι... δεν τρέπονται. Λοιπόν, αυτό, να πάρεις μια κάμερα πάνω να το δείξεις, γιατί περνάνε, το βλέπουν και κάνουν όλες τις πάπιες. Καλά, εγώ θα έρθω με την κάμερα, θα το δείξω. Ναι. Εσύ χαμπάρι, το ότι είναι και αρχαιοελληνικό σύμβολο, Χριστό, δεν το ξέρες. Ότι είναι? Ότι είναι μέανδρος αρχαιοελληνικός, δεν το ξέρες. Α, ωραία, άρα θα συμφωνήσουμε δηλαδή με αυτά που λένε οι Χρυσαυγίτες ότι. Ότι κάτσανε οι Ναζί να σκεφτούν τέτοιο πολύπλοκο σχήμα. Έτοιμο το βρήκανε. Από τους αρχαίους. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τον Κώστα θα ήθελα. Ποιον Κώστα, κύριε? Τον Κώστα, το... Ποιον? Το Λιγνό, τον Κώστα. Ποιος είναι ο Κώστας ο Λιγνός? Εσύ ποιος είσαι? Ο άλλος, ο χοντρός. Και γιατί σηκώνεις το τηλέφωνο του Κώστα? Γιατί με εξουδότησε ο Κώστας ο Λιγνός. Δώσε μου ρε τον Κώστα, ρε μου. Γιατί τι θες? Τον Κώστα θέλω. Με μένα θα μιλήσεις. Κάνε σε να έρθω εκεί πέρα, σε να δώσουμε τον Κώστα. Εσύ τι είσαι? Λογαριασμό θα σου δώσω. Ναι, τη ΔΕΗ. Για να το ξεφορτωθείς, να σε ελαφρύνω θέλω. Δεν θα τα πάμε καθόλου καλά, μεγάλε. Γιατί ξεκινήσαμε να τα πηγαίνουμε καλά? Αυτό λέω κι εγώ. Καραγκιοζάκο. Αυτό λέω κι εγώ. Σε έβρισα, δεν ξέρω αν τα άκουσε. Θα βρει ο παπά να θάψει, ε. Πώ. Δεν θα βρει ο παπά να θάψει. Θα πάω να θαυτώ, θα πάω να κάω. Δεν σου κάνω χατήρι. Ρεγά σου. Δώσε μου τον Κώστα. Δεν στο δίνω τον Κώστα. Κοίτα να δει, δεν μπορεί να ανεβάσει την πίεση. Ναι, θε υπογλώσιο. Γιατί έχει. Να στείλω κάτω, ναι, ναι. Να στείλω κάτι. Σου στείλω εγώ υπόθετο. Α, εσύ το φτιάχνει το πράγμα. Εντάξει. Τι να σου πω, ρε. Δίκαιο. Άντε, ρε, για. Αυτό ήτανε. Το ξαναλέω. Ο λαός δεν θα μας κρίνει με τα κριτήρια των αντιπάλων μας. Θα μας κρίνει με τα δικά μας κριτήρια. Θα μας κρίνει με τα δικά μας κριτήρια. Θα μας κρίνει με τα δικά μας κριτήρια. Με τα κριτήρια που εμείς οι ίδιοι έχουμε βάλει στην ιδρυτική μας διακήρυξη. Αρκεί να φανούμε αντάξει και θα φανούμε αντάξει. Για να με ζαμέλεσαι η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, όπως τη λένε, είναι η χάλια και είναι για πέταμα και εμείς θέλουμε να κάνουμε επανάσταση. Ο λαός δεν θα μας κρίνει με τα κριτήρια των αντιπάλων μας. Θα μας κρίνει με τα δικά μας κριτήρια. Η κυβέρνηση που είναι η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά και του κ. Βενιζέλου είναι χειρότερη από τον Τζολάκογλου. Πρέπει να πάρουμε τα όπλα και να βγούμε στους δρόμους. Μπορεί να κουραλέμ, γιάρε να κουραλέμ, κατεραλέμ σε νεφλάρι.